ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ، کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، بولے سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا، جنت سے بھی سہانا، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، بولے سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا، اس میں سمٹ کر آیا، ہے حسن ہی سراپا، ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، جی چاہتا ہے میرا ہر شے یہاں کی چوموں، جی چاہتا ہے میرا ہر شے یہاں کی چوموں، ہر شے یہاں کی چوموں، کیسا ہے میٹھا میٹھا، کیسا ہے میٹھا میٹھا، بولو کیسا ہے میٹھا میٹھا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے, قدموں میں موت دے دے, قدموں میں موت دے دے, مدفن بنے ہمارا, مدفن بنے ہمارا, سرکار کا مدینہ, سرکار کا مدینہ, سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا, سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا, سرکار کا مدینہ. تقدیر میں خدا آیا عطار کے مدینہ, تقدیر میں خدا آیا عطار کے مدینہ, عطار کے مدینہ, لکھ دے فقط مدینہ, لکھ دے فقط مدینہ, سرکار کا مدینہ, سرکار کا مدینہ, سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا, سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا, سرکار کا مدینہ.